نمبر 237 فرق او مخک مونږ ذکر کړل دی دا قضا امرن کله چې فیصلو کړي او کار فینما یقول لو کن فیکون چې وتوی شنشی ویعلمو الکتاب بقیه فضائل ذکر کی او تعلیم باور کوي دی عیسی علیہ السلام ته الکتاب د قران ذکر است برازی نه فیصله او په قران باندې د دکیږي چا چې امام بو نیفا نو مغستره چې خبر امام بو نیفا په مذهب باندې چریږي دا غلط را زکا شیخو پیغمبر دے اسے مجتہدی اگر بل مجتہد تقلید نکینو پیغمبر بسو کی ہاں دا خبر بعد علماء نقل کرے دا چھ دا عیسیٰ علیہ السلام اجتہادات با دا امام بونی پر اجتہادات سر مطابقی یا دا کتاب نا مطلب دے خطو ویعلمو الکتاب خیبرت خطو ولی حکمتو دا دین پویا او سنتو والتوراتو توراتو انجیل ورسولن گردئی بدل رسول ویجعلو رسولن غرزی بادل رسول الہ بنی اسرائیل الہ بنی اسرائیل تا مضمون بولدائی انی قد جیتکم التبدا فی ورتوی انی قد جیتکم بیایت من ربکم فتاکی سرا مار اتل کڑی دیتا ستا بیایت من ربکم پیو معجزی سرا دخپل رب رتر اپنا اغدارا انی اخلق لکم من التوین زو جوڑو ما ستاس لپارا دخٹینا دا اخلق مانا جوڑول دا تفسیر قرطبی کڑی دا زکا خلق پخپل مانا بانے گئی عیسیٰ علیہ السلام ہم نشکو لے خالق خویو اللہ رے کہے اتی تیری پشانتی دے شکل دمر گئے پشانتی دے شکل دمر گئے فان پخو پیئے نو پکے بکوم پدے کے فیکونو تویرم بیزن اللہ نو شباغا تویرن پرشتیا باندے مارگو بیزن اللہ دا اللہ پا حکم سرا دا بیزن اللہ و سرا زکویم چی اشاره چی دی خبری تا چی دی که دماغ پل اختیار و واقع نشتا اللہ را لدا طاقت را کرده دی مفسرین دا لکی چی مطالبه دا عیسیٰ علیہ السلام ندا شوی دا چی تا مونگ لخوا پیرک جوڑ کا دا خطه نا ناغا چی کل شکل جوڑ کا پکیه پکیو که ناغا پاوا که الوتو او وحب لکلی دی چی سو پوری باوت خلکو کتل و پا نظر براتو نابا الوتو چی دا خلکو دا نظر نباو پاشن رو بغور دی دا مر بشو دا خوا پیرکی ولی جو کرده خاص دیکھ دا اللہ را قدرت دیر نخی موجود دی مفسرین لکی لئن لها صدیان و اسنانن دا دیر پر سینیم شتا ری غاخونیم شتا غوگونیم شتا او حیز والا امراضی دا حیز نا پاکی گیوم بچیم روڑی او عجیب خبر دارا چه جوڑ دی دا غوخی نا دا وینی نا او الوزی بغیر دا وزرو نا نور مرغی که چه تا الوزی نا دا غی وزری دی دا بغیر دا وزرو نا الوزی او چې څنګه نور حیوانات بچی روڑی نه دیم بچی روڑی د نور مارغانو غون ته کله کاګه دا اګه نه چرستو بچی پیدا کیږي غو صورت پکې نه لکه د حیوان غون ته کې بچی روڑی او غولان د ولوم شته وي چې دا اګه نه پیغه روزي او د یو طریقه را چې سخت رڼا آی سره نه لګي انې سخت تیارې سره لګي دوا وختونو کې بده ښکارا کیږي یو چې نور ډوبشي لک سات د پاره براشي او دویم چې سبا راوخی جی لکسات دا پارا بایی چه دیر رنا لانی راغلی او موسیقین دیکی دا تی خان دی لکه انسان چې خان دی ندا بعد خصوصیتو نا پده که دیر زیادو نزکر دا ذکر کی فان پا غفیه فا یکونو تویرم بیدن اللہ که حیات تویر که دا کاب دا صفت تی او تقدیر بدای اخلق لکم حیاتا مثل حیات تویر وابر ولک بہا ولبرسام او جوڑاوم با دا مور نا پیدا ڈون دو ولبرساو برگی مرض والا ذکر دے علاج گران دے کنا دا مرضون لا علاج دی دے خاص ذکر ذکر کرلو چھ پاگا دا مانا کرے ڈاکٹرانو دیر لوے شورتو نکسوک ارسو کی خو مڑی خونشی جواندی کولے اکا ارسو کی ندب دا سے سڑی علاج چھ اگا دا مور نڈون پیدای اگلستر گے ورانا نشی ورکولے ندار دا معجزه شوی و اوحی الموتا بیزن اللہ او جوندی کوم مڑی بیزن اللہ دا اللہ پا حکم سرا دا اللہ پا حکم سرا مڑی جوندی کوما مفسرین لکی قیل سرا چه سلور تنه جوندی کڑی امو یو پک عازر و دار دا خاص دوستو یو ابن العجزو دا بوده زوی یو ابنت العاشرو ابنت العاشرو او یو سام دا نوح علیہ السلام زوی چکم وو اوحی الموتا بی اذن اللہ یاد ما اذن نرد اللہ پوکم وو نبیوکم معجزہ علمیہ او خبر بدر کم تاسو تا بی ما تاکلونا فائس سرا چی تاسو یخرے بی ما تاکلونا ہو چی وی خرے ورازے وما تدخرونا فی بیوتکم پاگے چ ذخیرے ساتے دان طرف خپل کورونو کې در عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ شولا نو کور نه چې بسړی راغی تا دا شی وخوړو او کور دا شی تاسو کر پټ پروت ته الله ولا دا علم ورکړی وو کدا پیغمبر ل ورکړی شي نه دیتا معجزہ وی او کو ولی ل ورکړی شي نه دیتا کرامت وی شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب دے الفتح الربانی طول توحید نڑک دے دیر بہترین کتاب دے یوزے پکے دا لکلی دی چیز کل کل خبری گا مجھے تاسو کور کے سو خوڑ کور کے انسو دی دا عزب اللہ گان چی دن جیو تا مشرک پہلے دے پائے وجہ سرا دا خلق دل تک موجزر نال تا کرامت کی دیشی دے دے کے مفسرین وی اللہ مالو سری کلی دی ومن ہونا دا دے دے نا یو مسلوی زو دا تا خیمہ یو علم دے غیتا علم جفر ہوئی دا اسمانونو سر متعلق معلومات دا دے دونا علاوہ نورا دا طول سونا علمون چی دی دا دے دا پار سو اصول لی اور دا دے دا پار زوابط تی دے بانے دا علم غیب اطلاق چرت نکی گی لا یقالو انہا علم غیب ابدا چرت بدانوے چی دا علم غیب دے ذکر دا علم غیب دا پار شرط دا دے چی پدے کے با وسائط کونینی ذرائع وسائل و اسباب بنی اور دا طول علوم چی دی دا پس قواعد و سرکی گے پالات و سرکی گے لکا مثلا ریڈیو کی دا ہوئی چی دا گڑز گڑز اور باران امکان دے نا دا امکان سا مطلب ہو لیند الممکن علائی جب وی یکون واقعا ممکن لدا ضرورن چی شی کشو کنشو دا خورسو کوئی شی یا بارانو شی یا بونو شی یا بشینی یا بوریزی یقینی قطعی خبر نشی کولی خو آلات و سرشتا نائی پا ٹی وی کے غازے و کی چوگو ردے گاڑی تدا وریا جدا خوری شیوی دی نا پا آگے اعتبار سر خبر کی دا آلاتو پا اعتبار سر چکم خبر ای آیتا علم غیب نوی دا خدا تشو لکا حکیم دے طبیب دے خمد دار سواکے ویلے دے لا سنی سی دا نبز ندا معلوم کی چتا خو بیگا دا شی خوڑلے دے دا تا لخنو دا شی دے نوی خوڑلے نقبوی دا تا علم دا غیب و نشتا دا خو یا واسطہ پا کہ دا بنوئے چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا علم دا غیب دے دا خدا غیب و معجزہ شوا ان فی ذلک لآیات لکم یقیناً پدے کہ خامخا دلیلون دی استاذ را پارا ان کنتم مومنین کہے تاسو مومنان و مصدقا لما بین ایدی من التورات اور رشتنی کون کی بئی کیفیت دا مجیئت ذکر کی اور تصدیق بکو ما دائے کتاب تصدیق کون کی بئی ہم دائے کتاب بین ایدی من التورات چھے بین آید ای آمینت توراتی چھے مخی ترے چھے اگر توراتی زمانہ مخ کے رے چھے توراتی زبا تصدیق کوم دائے کتاب چھے زمانہ مخ کے رے چھے توراتی وَلْأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور آغلیم دیلا چھے حلال با بیان اوم تاسو تا دا بعد اغسی زنو حرم علیکم حلال والے با بیان اوم تاسو تا حلت بظاہروم حلال و حرام اختیار عیسیٰ علیہ السلام تم نشتا فمانا را ابینا بیان بے کوما حلال والے و بیان اوم تاسو تا دا بعد اغسی زنو حرم علیکم چی حرام کردی شوی دی پتاسو دا خلکو دا طرفنا وجیتکم بی آیت من ربکم اراوڑی می دی تاسو تا نور موجداتم دا خپل رب دا طرفنا دا دعوی دا نسخ چی کوما چی دا شیفا که منسوخ دی دا سلال لی دا بی دلیل نکوما دا خپل رب دا طرفنا را غلی ما فتقوا اللہ واتعون یرو کہ دا اللہ نا زما تابیداری وک ان اللہ ربی و ربکم فعبدو یقینا اللہ زما استاد رب دے فعبدو کیو دا اللہ عبادت وک دا خلاصہ دا دین دے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو دلیل نقلی مشو دے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نہ چاغر توحید مسئلہ کڑے دا ہا دا صراط مستقیم دا توحید تفسیر خازن دا توحید صراط مستقیم نے غلار دا فلما احس عیسی منهم الکفر کلچ یقین شو دے عیسی علیہ السلام احس احساس وی دکی گی پا بعد حواس و سرا و حواس خمسو سرا دے اسی دے دراکو ذائقہ را شامہ را لامسہ را سامعہ را باصرہ را پا دے سرا چے اوشی معلومی گی ندیتا وی دکی گی بیا ابو العباس وی چے قرآن کریم کی دیتی کے استعمال پا سلور طریقو سرا دے یو پا مانا در رویت دلی دو رکتو سرا فلما احس عیسی منہم الکفر فلما احسو باسنا حل تحسو منہم من احدین پا مانا دلی دو تپک یوتن وینی ذو مانا لدیر قتل استحسونهم باذن سورۃ آل عمران کلا چی دیتا سو وجل دا اللہ پا حکم سرا درم ددی مانا دا کنستل بحث کول فتحسسو من یوسف ڈھونڈو لٹوے یوسف علیہ السلام تلاش کے سلورم دا پمانا دو آواز سر راضی لا يسمعونا حسیسها احس یقین کول معلوم تیا فلما احس عیسی منهم الكفر کلت عیسی علیہ السلام یقین شد دین دا کفر چدا خوی رب منینا قالو عیسی علیہ السلام من انصاری الاللہ انصار جمل دا نصیرو لکه شریف او اشراف راضی بعد خلقو ویلی دی چدا دا نصر جمل مراد تینا مصدر دے بیاو مضاف رو باسل غواری من اصحاب نصرتی سوک دے زما مددگار من انصاری سوک دی زما مدد کو ان کی الاللہ پا دعوت الاللہ کی الاللہ پا دعوت الاللہ کی من انصاری فی سبیل اللہ اللباب من انصاری فی سبیل اللہ زما سوک مددگار دی چے دا اللہ پا دین کے ما سر مدد کی قال الحواریون اوے اغی خالص او ملگرو حواریین خالص ملگری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چہ دا ہر یو نبی دا پار حواری زما حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا بخاری روایت او قتادہ وی چہ سونا حواریین زمون دا نبی و ندا طول قریشانو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ریتنو علی ریتنو خلفائے راشدین حمزہ جعفر ابو عبیدہ عثمان بن مزعون وغیرہ وغیرہ دا سونا چی و ندا طول دا قریش سر تعلق ساتی من انصاری الاللہ دا گور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلی دی چھ ما سر و مدد سوک کی دا اللہ پا دین کے بعد خلق تحریف کی پایت کے چھ گور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا بلچانہ مدد غخت رے یو خمونگا دا وائیو چھ دا بلچانہ مدد غخت رے خو بل سوکو کنا موجودو دا سے مدد کو تم غختے شے راجہ کا کر آپ پنڈ روچت کا دا بوج را سر روچت کا چھ سڑے موجود دے جوندے رے طاقت اشتا دویم دا چې تاسو خدا سے وایي چې انبیاء اولیاء لا مدد کولی شي دلته خو عیسی علیہ السلام دا غینه مدد غواړي دی عیسی علیہ السلام نه غواړي بیا خبر اورټه شولا دا دی په ذوالقرنین واقع کوم وي وی چې ګورا غویر دي چې عینونی بقوتن تاسو ما سره مدد وکړه دا جی چې دین دي نه منی دا غیر الله مدد نه منی التم دا وایو چې ذوالقرنین ژوندې او خلق موجود وو دا ته ویل شي چې را اوس پنه را دی خواکا پلانے شی را دے خواکا خو بیا الٹا چلی گی الت ذل کرنے نور تویلو چ تاسو ما سره مدد وکے عدل ته خود دید آغی ولینا یاد نبی نے مدد غواڑی من انصاری الاللہ قال الحواریون اوی خالص ملگرو نحنو انصار اللہ منگا دا اللہ دا دین مددگاریو دا آغا دا انجیل نسخے چا تا منصوب شوی دی دا آغا آغا حواریین دی لکا لوقاش و یوحناش وغیرہ دار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملگرو حواریونو کے غور قول دار دو بیان خلق یادی خو غنا خالص ملگرو چزڑے صفائی اصفیاء القوم پا قوم کے مخوریز و اوچت خلق آمنا باللہ منگ ایمان راوڑے پا اللہ وشدو گواو سا بیننا مسلمون شیقینن منگ یو مسلمانان مناجات دا حواریینو ربنا ایدہ منگ ربا آمنا بمانزل تا منگ ایمان راوڑے دے پا غی چتانا دل کرد وتبعنا الرسول امغه تابعداری کړی دا رسول فاکتبنا اولیک مونږه مع الشاهدین سره دا غچانا چېږي گواہی ورکی ستاره توحید ومکروا ومکر الله او چلونه جوړ کړل دی د وجل د عیسی علی السلام ومکر الله تدبیر جوړ کړ الله رخلاصولو د عیسی علی السلام دی تدبیر جوړ کچ ری سارو به او الله تدبیر جوړ کچ بچکوم به والله خیر الماکرین اللہ ڈیر غورا تدبیر جوڑا ان کے ریم داغے واقع ذکر کی چھ پکمی طریقے سرا اللہ رب العزت تدبیر داغر اخلاصی جوڑ کو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ کلچوے اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا یقیناً زو پورا پورا قبض کو ان کے ماتا لرا دامانا بکن انی متوفیکا یقیناً زو پورا پورا قبض کو ان کے ماتا لرا انی متوفی کا پدی دنیا کے استا مدا پورا کون کے اما یو اشکال لادی اغاؤں ختم کو اس وایو انی متوفی کا پدی دنیا کے استا کم ٹیم چرے استا مدا چرے آغا پورا کون کے اما دویم ورافعکا الیہ داو یا عطف تفسیری کا دائے مخیر پارا بیان شو ایا رافعکا الیہ دا پورتا کون کے اما تا تالا رخ پل دانتا درم ومطهر کا پاکون کے ماتا لرا من الذین کفروا د تومتا د کافرانو نا د تومتا دا غچانا چکو پرے کڑے دے یہودیانو نا وجائر الذین تبعوا کا گردون کے مغچال را چتاب داری کی دیستا فوق الذین کفروا د پاس دا غچا چے کفرے کڑے دے وجائر الذین گردون باغ سو کے چستا تاب داری کی فوق الذین د پاس دا غچا کفروا چ کفرے کڑے دے لا یوم القیامت تر قیامت ثم الی مرجوکم بیا ما تباس تاسو واپسی فاحکم بینکم عملی پیسر بستاسو پمینس کی کو فیما کنتم فی تختلفون فائی مسلو کے چتاسو پکے اختلاف کو پنزو آدے پدے آیت کریمہ کی شوی دی عیسیٰ علیہ السلام سرا انی متوفی کا اول رافع کے لی دویم متوہر کدریم جائل اللذین سلورم اسم الی مرجوکم فاحکم بینکم دا پنزم اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا دعایت کریمہ لگ گران دے گران پا دے اعتبار سر دے چھ قادیانان او پرویزیان دا دین پا زور دلیل نسی چھ دا دین معلوم شو چھ عیسیٰ علیہ السلام مل دے انی متوفی کا دا تالر مڑکون کے ما عیسیٰ علیہ السلام مل دے او دیدہ ہوئی چھ عیسیٰ علیہ السلام جو اندے رے اسمانونو کے رے نو دا دے لگ وضاحت کو بعض مفسرین خدا ویلی دی لکا ضحاکو او فرا چھ آیاتونو کے با تقدیم و تاخیر ہوئی دا انی متوفی کا رستو دے دا سے بھئی انی رافعک الیہ ومطوہرک من اللذین کفرو انی رافعک الیہ ومطوہرک من اللذین کفرو ومتوفیک بعد ان تنزل من السماء زو پورتا کون کے امتال را پاک ان کے امتال را دا کافرانو دا تومتنا او بیا بتا دا مڑکوم چکل دا اسمان نرا کچھ شے دے کے تقدیم و تاخیر دے او کل کل قرآن کریم آیاتونو کے تقدیم و تاخیر وی لکا مثلا شپاڑا سمسی پارا آخری رکو کے چہت راجی ولولا کلمتن سبقت من ربکا لکان لزامن و اجل مسمى التداس رے لولا کلمتن سبقت من ربک و اجل مسمن لکان لزاما او دا عرب پا اشعار کم دا سوی لکی گی علیک و رحمت اللہ السلام نو رحمت اللہ رستو دے مخی ذکر کو او سلام مخی دے رستو ذکر کو نو تقدیم تاخیر دا عرب و محاورات کمشتا قرآن کریم بل ذکر دے استعمال کردے دے حسن سے و ابن جریج اغم آنا دا متوفی کی قابضک و رافعک الی السماء من غیر موت بے دمر نرے اسمان تا اوچتا ان کے امام بے دمر نرے اسمان تا اوچتا ان کے امام اس غلام احمد قادیانی اغداوی چی عیسیٰ علیہ الصلات والسلام مر دے او دا مسلمانان چوی دا آمو چی اغا جو اندے دے اسمان کے دے دا خبر غلط رہا او د عیسیٰ نا مراد مثل د عیسیٰ پاگے نصوص وغیرہ کے اگر آگلے دے عیسیٰ نشتا مثل د عیسیٰ بے مثل د عیسیٰ نیما مگر زیما کل کل اخبر زان پا کیوں یادی دا خبر دا آغا ذکر غلط را چی یو خدا خبر دا چی د عیسیٰ علیہ السلام پا بارکے روایات حافظ ابن کثیر وی چی متواتر دی چی دے جوان دے دے او بیا برا کزیگی ان عیسیٰ لم یموتو وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عیسیٰ علیہ السلام مرنرے قیامت نمخ کے مخ کے و بیارا کزی گی ابن جریر دا روایت نقل کرے دے دا سے اگر منتخب دا کند العمال فائکم دا روایت شترے نو صراحتن پکر عیسیٰ نم دے مثل عیسیٰ پکر ندر آگلے ادا پکر صراحتن خبر موجود دا چھے برا کزی گی او دویم خبر دارا چھے چرتا دا صحابو پا صحابو کے دے اس صحابینا دا اثر ثابت نرے چھے عیسیٰ علیہ السلام اگا مر شوے دے نو دا دس شبہات تھی اگا امی ماں سر قرآن دیشتا کہا جانے بیچو قرآن کی دی دا آیت پیش کی انی متوفی کا بی عبداللہ ابن عباس امانا کرے دا انی ممیتو کا زتا مر کا ان کے امانا اگا مر لے قرآن کی بیچو مر لے نہ جواب دا چې عبداللہ ابن عباس دا خبر چې کوم ذات دا په داسې سند چې پاغه باندې اعتماد وکړي شي دا ثابت نه ده بلکہ ددی خلاف یو اثر صحیح ثابت تیر عبداللہ ابن عباس نا چراغ ندا معلومی کی چیسا علیہ السلام جو اندھیرے ویم خبر ادارا چمنگ وایو دا متوفی کا کمانا ابن عباس کڑ دا پمیتو کا سرا دا پہ استقبال بانے دلالت کی انی ممیتو کا بعد النزول ورافعو کا الیہ قبل النزول زبتا دا اسمان درا کزیدون رستو مڑکو ما او اس با فی الحال تا برا اسمان تخیجو ما نبراس کے دا مانا کڑ دا نبیادا قادیانان دا ہوئی چیر دا خود امام مالک نوم نقل ثابت تے مجمع البحار کتاب کی دی چی ما تا عیسیٰ علیہ السلام مر لے نداغی مونگ جواب کو چی تک دا مجمع البحار کشتا کو چاو پاک دس کوری دی تو بھی دس من البغات تنبل بل چاپا کے دا خبر وردن نکڑے دا داغی وجہ دارا چی دا امام مالک نا حدیث مرفوع امام مالک حدیث مرفوع پا خپل موتا کے ذکر کرے دے چی پائے کے داری چی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے اگر خپل خپل کتاب کے دالی کلی دی دویم پا کے داو آئیو چی دا ماتا سی غد ماضی فا مستقبل حمل کا دا پار دا یقین کل کل قرآن کریم کے ہوما سی غد ماضی دا غلی وی او خبر پا قیامت کے بکی گی فا خبر چونکہ دیر یقینی دا نا پا دے اعتبار سرے دا ماضی دا سی غا اگر چی کم دینے استعمال کرے دا انی متوفی کا ز پورا پورا قبض کون کے ماتا لرام انی متوفی کا ز پورا پورا اغستن کے ماتا لرا پا دنیا کے ستا مد پورا کون کے ماتا ورافعک الیا پورتا کون کے ماتا لرا دا پا دی تفسیر مدارک کی دی چی مانے دام دا چی دے او دو پا خوب خوب کے براو خیجو وجائل الذين تبعوا کا گرد ان کے مگا چا لرا چدی تابیداری کیستا فوق الذين ر پاس دا گچا کفرو چ کفر کڑے دے الہ یوم القیامه تر قیامت پوری سستا کم تابیدار دی اے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اگ تابیدار ستا و اوچت وی او چستا کم دشمنان دی اگی بخکتئی پوز وی ثم الی مرجوکم بیا ما تا ستا واپسی بی عملی پہ طلب ستا و من کے پائے کے حکم جتا تو پکے اختلاف کو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَرَجَعُوا كَسَانَ نِچکو پرے کڑے دے یہودیاں و عیسائیاں سمرہ دنیاویا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عذاب اور کم دی لڑا عذاب سخت ہو پ دنیا و پ آخرت کی دنیا و آخرت مطلب دا چ دا عذاب بلذین کٹکی گی نا عدم انقطاع یا دویم دا چ دا غایت چ دا دار فوقیت دا پار مگر دوا فوق دا پار بگر دوا بلکہ داد جعل پارا غایو گردو و جعل الذین دار جعل سر لگی غایر فوقیت دا پارا مگردو فوعذبو مذاب ورکم دیلا عذابن شدیدن عذاب سختو فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کی یعنی ہمیشہ وما لو من ناس رن نبی ردیل پارا سوک مردگار نفر شفاعت قاری بشارتو واما الذین آمن ورچے غسوک دی چیمان راوڑ دی عمل کبھی نیک فیوفیم سمرا پورا پورا ورکم دیتا ردی اجرنا واللہ لا يحب الظالمین اللہ نخو خوی ظالمان جملہ موطردہ پر صداقت دا نبی ذالک نتلو علیکا من الآیات والذکر الحکیم دغچ دی عیسیٰ علیہ السلام واقعہ دے وردلہ نتلو علیکا منگے للو پتا باندے منگا للو دا پتا باندے من الآیات دا آیاتنونا والذکر الحکیم او دا بیان تحقیقینا او دا نصیحت حکمت والنا والذکر بیان الحکیم چه ده حکمتون نڈک ده تحقیقی بیان میں رتاو کو ذالک نتلوه تفسیر خازن کے معنی را دا چره وردل نتلوه مونگی خبر درکو تا تا خبر مو درکو تا ستا دا چه مونگ دل خبر درکو نتلوه دا نتلوه اگر چه لفظن مزاری دا خو لیکن معنی ماضی دا مونگ دل خبر درکو کما کسی چه ده عیسیٰ علیہ السلام اگر ذکر شو لکا واتبعو ما تطل شیاطین کی چه سنگوا یادا چلا واقع شروع دا خبر براکی کسلا شروع دا من الآیات دا آیاتنا و ذکر الحکیم حکیم دا فعیل ودن دے فمانا دا محکم سرے کا محکم از ذکر الحکیم نا مراد قرآن کریم دے تو قرآن کریم عظمت طرف تے اشارہ شولا چی دون الوے عظمت دے چی ذالک نتلو دا منگلولو ملکوی منگلولو او چکل ملک دا غیل استل کی جبریل علیہ السلام یوازے دا دلیل لے چھے دا دیر لوی عظیم الشان کتاب دے ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. یقینا عجیب حالت او دار شبی جواب دے یره مونږ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت زکه کو چې بغیر د پلار نه الله پیدا کړی دی. نو جواب کی چیرتا دل خو بیا پکار دی لزامی جواب دی ته وی چې د آدم علیہ السلام عبادت وکي هغه به مور او به پلار پیدا شوی دی. کدا عجیب خبره ده نغه ډیره لویا عجبه خبره ده. ان مثل عیسی یقینا عجیب حالت د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام عند الله د الله پنیز کما صلی آدم دا پشانتی دا حالت دا آدم علیہ الصلات والسلام دے خلقه من ترابین دا دا قالب یہ پیدا کردے دا خورنا خلقه دا آدم علیہ السلام قالب یہ پیدا کردے من ترابین دا خورنا یو دا مانا دوین شروع کردے پیدائش دا آدم علیہ السلام شروع کردے وہ پیدائش دا آدم علیہ السلام من ترابین دا خورنا دا ذکر وائیو چې د آدم علیه السلام پیدایش کې ډېر طریقې استعمال شوې دي. کله خو قرآن دا وی چې د خور نه پیدا لري لکه د آیت کریمه کې خلقه من تراب. کله قرآن وی چې د اوبو نه پیدا لري و هو الذی خلق من الماء بشرا. کله وی چې د خټ نه پیدا لري و بدا خلق الانسان من طین سوره سجده. او کله وی د پیدا لري من سلاله من طین ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين سوره المؤمنون. او کله وی دې د هغه خټنه پیدا رې چې پای کې سلیخ دی لارجن ده لکه سوره دې د وشتمه سي پارا کې سوره صافات کې راځي من طين اللازب انا خلقناهم من طين اللازب. او کله وی دې می پیدا کړ دې من سلسال من حمیم مسنون. کله قران وی خلق الانسان من عجل. کله وی لقد خلقنا الانسان في كبد. نو د خور نه پیدایش شروع کړی شوی دی بیا پکې خټه تور خټه بیا ټنګار چې کیغه خټه دا ټول سيزونه په مدارج او مراتب هغه پکې راغلي دي. خلقه من تراب شروع کړی او پیدایش د آدم علی السلام د خور نه یا د هغه قالب پیدا کړی د خور نه به د قالب تولو کون شا پیکون نشو. الحق دک امر واقعی هو الحق دقا حق دے من ربکا استاد رب دے طرف نہ دے حق اغیت ہوئی چھے اغد رب دے طرف نہ راغلی وی. نو خبر محذوف دے الحق من ربکا مبتدے محذوف کا ہوا الحق من ربکا ہوا دا الحق حق من ربکا استاد رب دے طرف نہ دے فلا تکم من الممترین پس تمکی گار شکیانو نام. اخر کے اعلان دا مباہلے فمن حاج جکفی ہے پس کو وسم جگڑا کی تاثر آد عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی من بعد ما جا کمن العلم پس دینا چراغلی تا تا واقعی و قطعی علم العلم یقینی علم و قطعی علم نکا پا مناظری نکی گی نرازا چا مباحلو کو فقل ورطو آیا تعالو راشے ندعو ابنا انا و ابناکم چراو بلومنگا ابنا انا زامن خپل و ابناکم زامن ستاسو ونستاسو بخپل دامن رو بلے مونگ خپل دامن ونسانا خدید مونگا ونساکم و خدستاسو وان پسنا مونگا پخپل اوما وان پسکم و تاسو پخپلا سم من ابتحلو بیا با مونگا دیر عاجزیو کو بیا با مونگا دیر عاجزیو کو فنجعل لعنت اللہ للکاذبین او بگردو مونگا دا اللہ لعنت پا دروگ جنو باندیم. کپ مناظرہ نکی گی نراش مباحلہ دا سرکو ذکر چه مونگ لکم خبر راغل دن آغا پا علم بانی بنارا من بعد ما جاکا من العلم دا علم نا مطلب دے دلتا که قرآن کل دا علم اطلاق پا نبی بانیم شوی دے مصداق نبیم دے فمختلفو الا من بعد ما جاهم العلم اختلاف اغا وقیو کو چه پیغمبر و تراغی کل علم کیمیات ام وی دا مشهور قول مطابق ہو اوتی تو فرحو بما عندهم من العلم یقینی خبر ده نو مونږ په غی بنیاد باندې وایو چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د پر اولوہیت ثابت نه ده. امام رازی دلته یو واقعه نقل کړی د تفسیر کبیر کې ویز خوارزم کې اومه د کلی نوم دی د خار نوم دی بما ته چاوی چې دلته یو محقق راغلی دی د عیسایانو یو عیسائی دی محقق دی نزور پسې لاړم ما سره ملاقات وکړو او مور سره خبره شروع کړه ناغه زمانه تاسو کو اگر امان نامخ کې شو ام موقت عیسائی ما ته وی چې پیغمبر د پیغمبرې څه دلیل لې نه یما ورته ویلو چې د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم یادی د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرې دلائل اغا ظهور الخوارق دي معجزات دي چې داغه په لاس باندې الله داسې ښکار کړی دي او په تواتر سره ثابت دي لکه د عیسی علیه السلام په لاس چې معجزات ښکار شوی دي او په تواتر سره ثابت دي نو څنګه چې داغه غو معجزات په تواتر سره د عیسی علیه السلام ته مانی داسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوم لکته نه مانی نو زه چې کوم دې دا وایم چې فرض کا چې ته زما غنه مانی نه د عیسی علیه السلام نه مانی بیا به ته څوک نو عیسائی وی راته دا وې چې زه نبی نه مانم عیسی علیه السلام زه عیسی علیه السلام ته الٰه وایم نیما و طویلو امام راضی ہوئی خوارزم کے میں اغسوڑی طویلو چھ محقق دے رضا میں جو کر دے خطب ور الہ نہ پیجنے ذکر الہ دے تو ہوئی چھ اغا واجب الوجود لذاتی ہی ہوئی موجود ہوئی او واجب الوجود ہوئی دخپل ذات پہ اعتبار سرا جسم بنی حیز بولنی حرز بولنی عیسیٰ علیہ السلام کو جسم لرا اخو انسان دے عیسیٰ علیہ السلام کو مخ کے نو اب بیا پیدا شو خدای لا پیدا کیگی او تاسو داوائے چی عیسیٰ علیہ السلام وجل شوی دے زمون دا سوال لے عباد المسیح لنا سوالو نرید جوابہو ممن دعاہو اذا مات الالہ بسمع قوم فما آذ الالہ چی دا سنگا خدای دے چی غتاسو وجو او بیا دا چې عیسی علیہ السلام اول بچی ہو معشوم پیدا شو انی عبداللہ اوے داغد اول رد تقریر تا نہ منے عیسی علیہ السلام ویزا عبداللہ ما مدعی سستا گوا چستا توے چھ نتا اللہ ای نتا سنگ عیسائی ہے او بیا عیسی علیہ السلام مراہق شو او بیا زوان شو او قرآن کے راضی چھ کہلن پوخ عمر تو رسید نے زمانہ پہ اثر کی نہ داسنگ الہ دے بیا عیسیٰ علیہ السلام خوراک کو عیسیٰ علیہ السلام سکاک کو قرآن کی رکانا یا کلان تام ڈوڑے پڑا ڈوڑے مطلب جواب ڈوڑے لیٹرین استعمال ہو بیت الخلا تھا تو وکھے دو ادکے دو نہ داسنگ الہ دے دکھ خود واجب الوجود صفات اگر نشتا دیکھو ممکن دے ممکن نہ دائم میں جوڑا ہوا یو وی هغه سړی سره ما دا خبر وکړه امام راضی وی دویم ما وته ویلو چې تاسو دا اقرار کوئ چې یهودیان راغلي و دې گرفتار کړو او په سولې خېجولې دې به وجلې دې او پختې ولا ماته کړې دي او عیسی علیه السلام ډېر چغي والی جو تختې دو خو غیر اټینګ کړو چې نه بځي سخ فریادونه کول خو غیر مینتونه کول خو نه منل دا څنګه اله دې اله مینتونه کی داغ پختے ماتی گی اگر منڈے وخی اگر زان بچکول دا پار ایلی کی دا خبر استا تو غلط ہے او کوائے چی دے الہ پا کی حلول کردے دے یا دے الہ جزو نبی آپا کارو چی زان کو بچ کردے کنا اور طول یہودیان کو بیتبا کردے چی دا کم خلق پر پس راغلو کمانڈو ایکشن والا اگی تے خوئی سنوے اور دا جد پدی تس ضرورتو اور تختی دو تس ضرورتو دا خبر کو یو عاقلم نشکولے چی دا تک ہے دا میں وہ تو ودرے میں خبر ہو کر ودرے میں وہ تو دا وے لو چھ دا امسانا دا مار جوڑے دل دا عقل ترازی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ مڑے کو دوبارہ جوندیشی دا عقل ترازی دے عیسیٰ علیہ السلام معجزہ زکا بیاؤں بدن بدن کو موجود دے مڑے دے جوندے دے کو بدن کو دے او دا سی دا مارو او دا امسا دا دی پا منس که ام سنس مناسبت خوب ای نو چه کلا دا موسیٰ علیہ السلام نا الہ نشی جوڑے دیتے نمانی انا موسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زوئے وے زکر چی اغا پا معجزہ باندے دا امسا نا مارو دا مار نا امسا جوڑو لو نو که عیسیٰ علیہ السلام مڑے جوان دیکھو نو دا دے پوجہ سر تدتا ولی الہ ہوئے ویدا خبر او سرمال تک پدے بانے کڑے دا نو ویک پ دلیل نشوا راشا اس بچ کم دین مباہلو کو تعالو تعال فعل صریحی راشے مباہل نبتہل عبداللہ ابن عباس مانا کی نتضرع فی الدعاء بحر المحیط عجزیبو کو نبالغ فی الدعاء دیر مبالغی سر با دعاگان اغوارو ابتحال در بحلی یا رب بحلین ماخوذ دے عجزی کولو جڑا و فریاد کولو دا مباہل دا خوشوی ندا دعوت دا مباہلے ورکڑ شوی دے اللباب کے مفسر لکلی دی چیغی روغ اکڑا پتا ہوا تا کمون لڑو نو بس خیر ہونیشتا ویچ پکال کے ومون دل دو در کپڑے در کون زر جوڑے بدل بدل سفر پمیاش کے در کون او زر بدل در جب پمیاش کے در کون او دا سی زغر بدل در کون دا وز پن دیر شو پدے بانے سولہ شوی دا او بیا رستو چی تلیم دی نی دی کال پسو اسے ہم تبا شوی دی خو لیکن مباہلہ جوڑا شوی دا او مباہلہ شوی ندا یو خبرہ دوے میں خبرہ دار شیگان پکر آلالو اگی ہوئی ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم پدغ وقت کی یو لروہ دا نبی علیہ السلام و السلام چیغیتا بی بی فاطمہ بھی لکی گی نو معلومی گی دا چی دا نبی علیہ السلام و السلام یو لروہ او آل سنت داوی چی کلسوم ام لروہ او زینب ام لروہ نو دک یو نازور لروہ ونو بی بی فاطمہ بلا پکی نشتا امام سیوطی لکی در منصور کے مناظرے تیاری چکل کے دا ابو بکر سرد بچو نراغے عمر سرد بچو نراغے عثمان سرد بچو نراغے علی سرد بچو نراغے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باقی دا خبرہ چیر بی بی فاطمہ یوازے ایت ویلو چی تبازے نو پا اغا وقت کے دا بی بی فاطمہ نا علاوہ دا پیغمبر بل لور ونا زکا چھ مباہلہ پا لسم کال دا ہجرت بانے شوی دا او زینب او کلسوم دا دوارا پا وم کال دا ہجرت بانے مڑی شوی دی لونے وے خو دا لونہ وفات شوی دی نو مڑے بے سنگ را ہستلے مونگ دا واوی چھ دا نبی علیہ السلام لور یوا دے بی بی فاطمہ نوا تا قرآن نم ثابت رکھنا چھے اے پیغمبرا او آیا دے بناتو ترے و بناتے کا و نساء المومنین نیوی بنات خوئے دا مومنانو خود توم بھی دیدی کنا و نساء المومنین اور پسی ور جخت راغل دے جدا مسئلہ دا نا بنات خوئے جمعی سے قرآ دا نبی علیہ السلام یولور نو بی بی فاطمہ نورم دیر زیادتے دا نورم دودریلونا وی زینب و کلسوم و دا و فاتشے ہوئے سم من ابتہلو بیا بمونگا عاجزیو کو زاری بوکو اللہ تا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین او بگردو دا اللہ لعنت علی الکاذبین پدر روغ جنو انہا آزاد مباہلین رسل باز نتیجہ رو باسین یقینن دا لہو القصص الحق خامخا دا بیان رشتی ندے قصص دا پو مانا را بیان سرا او حازا اشارہ دا دلائلو تا مباہلین را غفتلو تا دا عیسیٰ علیہ السلام واقعی تا دا سچ مذکور شو مخی ذکرو شو یہ طول طرف تا اشارہ دا وما من الہ الا اللہ نشتا بل مددگار بے دا اللہ نبل سوک قصر افراد بل اس سوک دا اللہ نسیوا مددگار نشتا عیسیٰ علیہ السلام او مورے ہم وین اللہ لہو العزیز الحکیم یقینن اللہ دے غالب دے و حکمت والا دے عیسیٰ علیہ السلام کا مڑی جوندی کڑی دی او کا مرزونا دا دیلر کڑی دی ندا دا اللہ پا حکم سر شوی دی عزیز علی الاطلاق یو دا اللہ ذات تے او الحکیم دا غپا دے کارونو کا دیر زیاد حکمت موجود دے فَإِن تَوَلَّو تَوَلَّو کدھا مدارے سے گئی نیو تار تخفیف دا پارا حدف شوی دا تَتَوَلَّو کتاسو ڈڈا اکڑلا کلا پکتے حدف کی گی او یاد آچ دار ماضی سے گرا فَإِن تَوَلَّو کدھی ڈڈا اکڑلا دوارے ٹھیک دی فَإِن اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یقیناً اللَّهَ عَلِيمٌ پُوَدِ بِالْمُفْسِدِينَ پا پسادیانو المفسدین سوک دی تفسیر خازن کے پدی دے کی دکلی دی چھو غٹ فسادی اغا کستے چھ دا اللہ نے سوا بلچا ترا مدد شوی الذین یعبدون غیر اللہ ویدعون الناس الى عبادت غیرہی کله کله خلق موحد ته وی تا پساد جوړ کړي د پساد خوغه چا جوړ کو چې خلق ته وی غیر الله را امرت کوي الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس الى عباده غيره. او حافظ ابن کثیر دلته لیکي عدل عن الحق الى الباطل فهو المفسد. چې حق نه مني او په باطل کله کی نورانکار یې غره نو ګویا تاسو ورانکار یې فإن الله عليم بالمفسدين. اخر کې ال کتاب ته دعوت ورکی د توحید. قل يا اهل الكتاب هو اي ورتا اي كتابيانو علامه لوسي معنا کی يا اهل العلم اي مولانو اي عالمانو تعالوا راشه الى كلمه سواء بيننا وبينكم داس يو خبرتا چې برابر دا دمغه استاد پمینس کی تاسو منه مونږه منو ا خبره کم د لا اله الا الله وذحت الله نعبد الا الله چې عبادت با نه کو مونږه مگر یو د الله ولا نشرک به شیئا او مونږ با شریک د الله سره هیڅ شی نه جوړو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نو ونسی بعض دمنا بعض نور لرا اربابا شارعان من دون الله د الله نه سیوا فین تولو کدی ډډو کړه توحید نه ور توای گواشه بیننا مسلمون چې مونږ موحدین یو جلالین معنا دا بیننا مسلمون بیننا موحدون مونږ خو توحید والے یو مونږ موحدین یو. دا آغا آیت کریمه ده چه نبی علیه صلاة و السلام هرقل تا ام پا خط که دا آیت لیکلو. نبی علیه السلام چه ولا کل خط لیگو ناول دوه من محمد دا خط دا محمد صلی اللہ علیه السلام دا طرف نده چه دا اللہ بنده و رسول لی چه تا لیگم اله رقل عظیم الروم هرقل تا لیگم چه دا روم بادشاہ ده مسئلت معلوم شولا چه خط لیگه نخپل نوم با اول ذکر که چه چه تا خط لیگه دا غنوم با ذکر که که خط گمنامی داغی جواب خلق نور کی حسیل خط چه ترا غردول ده دا چل کما دا چل کما دا مسئل سنگارا نه نوم پیولی کا چیزا پلان که ما دس خطو کا بیا دایا نه پس خبر ٹک دا چی نوم بی نیش تا گمنام خط تے اغیل کو شرعیت بار نور کی دا پیغمبر طریقہ داوا چی خط بے کل لیگن نوم بے اخپل لیکو من محمد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرف ندا خط دا خپل خسم عزت کوا اغله ک دنیاوی سوده ملوی اغه ودا ول ذکر کوا عظیم الروم دی سلام علی من اتبع الهدى السلام علیکم ورتمو آیا اسلم تسلم یوتک الله اجرک مرتين اسلام روڑن سالم به زدانو ما چې ته د تخ نه را کوشش دا تخ مال راکا نزب اسلام ناپیس کم دا زنو ما زویم پدې تخ ته یو مسلمان شه زما تخ نه پکار در تخ نه تخت ما ستاره تخت مبارک شي خو ته په اسلام باندې یا اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین اللہ بدل ڈبل اجر در کی کدا انکار کے پین تولیتا لک پین تولو پین نما علیک اسم الاریسیین دے طول زمیدار گناستا پگاڑا. او بیر آیت ذکر کر دے یا آل الکتاب تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم. تفسیر مظہری کے مسئلی خوڑی ری دی خمونگ دلتا دو خبر صرف ذکر کن یو مسئلہ پا دیزے کے تفسیر مظہری کی دا ذکر کردے دا چھ دا آیت نا معلوم شوا سجدہ با دا اللہ نا سیوا بل چاہتا نا کہے نو دا تیم معلوم شوا چھ عرسو نا با نا کہے دے سپا لکلی دی دا پلانکی دربار عرسو دا پلانکی ولی عرسو دا پا اسلام کی نشتا عرسو نا نشتا پا اسلام کی اچھ لازان تا دیوبندی ہوئے دا عرس کوما علماء دیوبند پا ہر فتاوہ کے پا عرس بانے رت کردے دے نو سجدہ دا غیر اللہ اگا نشتا عرسو نا وغیرہ اگا نشتا دے کلی کلی دی. دویم مسئلہ چھے دے تفسیر مظہری کے دے دے کے ذکر کردے دا ناغد آوئی چھے پا دیم زان پوکا چھے مونگ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تقلید کو نو چھے دا سنگ کو ولایت تخید بعضنا بعضن اربابا من دون اللہ داوتا مونگ شارع وائیو وی مونگ تا شارع ندے ویلے نور پسی غد آوئی دے دے کے ام پا دے زیلی کیو کہ یو مسئلہ دا سی چھے امام ابو حنیفہ کڑی او دا قرآن حس آیت کے داغے ذکر نی استنباطی نی چکے دے او اس حدیث کے اغنی او حدیثون داغے خلافی او آیاتون دا دے خلافی نا کم یو کست چا اغا بدا سے تقلیدو کی دا سے خمونگا نکو چگنی اغا تا سوخ ہے چی دا مسئلہ در امام بونی پا او بالکل چلٹا غلط را آیت پکی نشتا حدیث و سر نشتا اس حدیث و سر نشتا او بیا اکا خبر تا سر آٹنگا کڑے دا نکہ دا سی نہ ٹھیک دستا تو خبر ہے دا سے نہ شیخ کھولے نمون کو صرف دو نہ اوکڑو چہ دا احادیث پر منس کے کم تدبیق کڑے دے یا ترجیح یہ کڑے دا چہ دا حدیث میں خوخ دے او دے حدیث او دے حدیث مطابقت یو بل سر پدی طریقے سر کی دی شی مونگا دا خبر غورا کڑے دا فزید دی چی دی سده یو کسی او غلط ہوئی چی یر دار آئیح دے نخدانه دی چی دی امام بونیفاق او منی ارے زانا خبر کو نکی خدا احادیث پر منز کے خبر کردی دا چی دا حادیث چی کم دے غراجح دے نور پسی تفسیر مذہری کے دادی چی گواری دا ائمو اربعو تقلید شتا پا دی دے کے دالی کی چی دا ائمو اربعو تقلید شتا چی توی چی یر تقلید بیدت تین لرک دا لاسن مذہری بیا ولی ویچی تفسیر مذہری کی دی کلی دی اخو بیدتی شکانا اخو ہم دک تقلید منی دا چی کم عام مسلمانان پا کبی طریقے سر تقلید کی او ادا پا دیکھ نرازی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ دا خو یو خبر شوق اس بلے یو خبر پا کہی دا احسن الکلام کی پا دیزے کے یو خبر لکلی دا اصل کی دا خبر چی دا دا دا تفسیر قرطبی دا او پا دی منس کے والا دا پا بریکٹ کے یو سو خبر رامان دلی جی دا دا تفسیر قرطبی دا خبر اول ذکر کو او دا اللبابم ذکر کرے دا قال القرطبی دا اللباب والا چی دا او قرطبی کمشتا چی منگ با دا ایچا تابداری نکو فی تحلیل شین او تحریمی ہی چی ارتو تا حلال وی ارتو تا حرام وی دا سی کار با منگ نکو منگ کا خلق دویو چی پا حلال و پا حرامو کی دا زان چی حلال و حرام امامان جوڑی منگ دا آگی تابداری منگ لا تروس نسوارو تا حرام ندیویلی انا وایو ورتا مباح ورتا وایو او دین اسوارو تا حرام وی او دلیل صرف دارے چی عرب خفا کی گی دین علاوہ بل دلیل اڈوشتا دین مونگ چر تا دا سنو ویو چی دا شیر ناجائز دے و بیکو جادی کردی دی چی غائبانا جنازہ دا شہید نشتا خو پروفیسر سیف خفا کی گی نمونگ بو سر ادری گو مونگ واغا نیو چی حلال او حرام دا زان نجوڑو تفسیر قرطبی خو اول دا خبر کردی دا نبی ارستوی اتخذوا احبارهم آیاتم ذکر کرے دے وی وہا لا يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد د دین دا معلوم شو چې اسی استحسان دے او مستحسن کړي د علماء دا خبر بنه کې چې کلا اغیلا دلیل شرعی نی دی وسره لیکلی دی چې شرعی دلیل پنی نه دا خبر بنه کې نبی اوی قال الکیاتبری کیاتبری وی دا ویری دی چې د دې دا مطلب شل ک استحسانات د امام ابو حنیفه پاگ تقدیراتو کی چدکم اندازہ کڑی دی پا بعد مسائلو کی نو پا اغت نمورات تھی دا خود تفسیر قرطبی خبر دا احسن الکلام دا سوی قرطبی پا دے کے دا تقدیراتو ذکر کڑی دے چی اغا بغیر دا دلیل شرعی نا جوڑ کڑی شوی دی نا بریکٹ کی اور پسی دا دی کدار بریکٹ خبر دا دخبلا خبر نا روی اکثر مقلدین جوڑ کڑی دی دا چا اکثر مقلدین جو کڑی دی لکسو دہ در دہ اوبو پا کم مقدار کی چپائے کے پلیتی پریوزی ناغا اوبو پلیتی گی ندمو پا کہا بازوی کنا دہ در دہ عشرن فی عشرن دا اندازے چی جوڑا کڑی دا نو دا دی دا زان نجوڑا کڑی دا یو خو منگ دا خبر کو چی دا خو شاہ ولی اللہ رحم اللہ ویلی دی پا حجت اللہ کے او تفہیمات کیوں ویلی دی چھے محققین علماء وی چھے رست علماء لکا ابن حمام او ابن نجیم وغیرہ دا کم اندازی ذکر کردی دی نو دیل اعتبار نشت دا غم میلی دی رنبنی جل کے صفحہ 160 خو لیکن دا اندازے ولی جوڑا کردی دا دہ در دہ دا پا کم انداز سر دا شیخ الہن پدے باز کی پا ایزاہ لدے لکے اغوی دا احناف و اصل مذہب دا دے رأی دا مبتلا بھی لب اعتباری دا اوبا پلیتشوی او کنا ڈیری دی او کلگی دی دیل اعتبار اصل مذہب کے رائے دا مبتلا بھی دا او دا رائے مبتلا بھی دا پار دلیل چھتا کنا یو سڑے پا یو علاقہ کے دے او قبلہ نے پیجنی اس اوکشتام نا چیتا پوستیو کی بس دا دے چکم غاڑے تیرادا جوڑا چھونا اکا غاڑا دا دا دا قبلہ دا رائے دا مبتلا بھی دا اعتبار چھتا دے دے کہ اوبو کم دیل اعتبار دے اوبا ڈیری دی کلگی دی ڈیرے ولگی او پس پیجنی اگر سڑے چ ورت گوری خو سڑو سڑو کے فرق دے نہ دا عوام دا سہولت دا پارا بیا دی دا خبر اوکڑا چے دا دیر پارا ذریعہ بت تحریکی لکہ ہدایت کے راضی حرکت چے تو او بولا حرکت ور کے نہ جے کم دے کے نجاست ور دے دل دے نہ بلی گاڑے تے دا نجاست اثر رس بیا دی اختلاف کی چے کم حرکت مراد دے آئے لام بھی پکے اگر خود دل مراد دی دو بو اکن لاس بولو اوڑی داتے نہ مراد دی کو دس بکی نہ داتے نہ مراد دی فدے کو میں اختلاف دے نو روس تو بیا اگی دالی کلی دی چھے یر دا عوام دا سہولت دا پارا دا خبر شو چھے دہ در دہ یو اندازہ دا نو گویا دا بیان دے دا اغی چھ کم رائی دا مبتلا بھی دا دہ در دہ دا عوام دا سہولت دا پارا او دا خبرہ ابن نجیم پا بحر الرائق کے اغا ذکر کرے دا اغا لیکین چھ اصل مذہب مذہب ابی حنیفہ تا التفویض الی رائی مبتلا بھی دا امام سے مذہب دار چھ مبتلا بھی رائی لے اعتبار دے اور رائی یختلف پا دکے اختلاف راجی بعض خلق اور ذہن سے طرف تا جوڑی گنن مشایخو دا عوام دا سہولت دا پارا دا سکڑی دی گویا دا تبیین دے دا تحدید نرے دی خام خام دکنوی چی دہ در دو لدین کم و زیادو اگا جوڑی دی شی خدا عوام سہولت پا دے کرے ندوی مسئلہ چی اگا پا نورو کتابونو کے نشتا خدا تیرو باسل دا پا دے زیکی مزاری کو خدا غشان وکانا چی دا تخلیف تی ثابتی گی ندی دا غیر پا بارک یا سلکی ویل غواری چی لدین یو بلا مسئلہ ہم ثابت شو دا رد دے پر وافظو چی تقلید دا امام واجب گنی احسن الکلام شیعگان چی کم تقلید کی اوال سنت چی کم تقلید کی دا امام دے کے دا زمکی دا آسمان فرق دے دیر پر او کم از کم دے ابن تیمیہ کتابونا کچا کتلی اور شاہ عبدالعزیزو نو تحفہ اسنا شریعہ کے او مناج سنت کے غویر دی چی دا شیعہ او دا سنت پا تقلید کے فرق دے شیعہ خپل امام تا معصوم ہوئی آل سنت خپل امام تا معصوم نہ ہوئی شیعہ لکلی دی خمینی لکلی دی زمون امامان دا انبیاء و نو مچت تی او مونگا وایو چی زمون امامان اغا دا پیغمبرانو دا خبر و وضاحت کی صرف ہو عصمت دا غیر پارا چی کم دینے نرے ثابت ہو نچتا شیعہ چی اغا کم تقلید کی او چرتا آل سنت چی دی کم تقلید کی بلا دا چیر دا تقلید چی سوکی دا چی مطلقان تا وے کنا چی دا ٹک نہ دے او دار شیعگانو کار دے دا سو گن تک خبر کرے دا نخپل چی بیا لکی دا تقلید محمود مصداقات تی دا سی تقلید پا کیمشتا چی خرے نو بیا خو پا تقلید رد نچے کنا خط تقلید پا کیمشتا نا اردے کے دا لگ وضاحت پا کاری چیر اگا تقلید چی بالکل غلط تے او باقی دا تقلید شخصی کو راغق پلے اصطلاح رسوک بدا گائی تاریف منی و سوک بینا منی فین تولو کڈڑے اکڑا توحیدنا لا توحید بسرا جلالین دے دیکھ ذکر کردی دی فقول شدو ورطوایا بیننا مسلمون چی موخ موحدین یو یا اہل الكتاب لما تحاجون فی ابراہیما وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده یو خلاصہ خدارا لپینڈے رشیخ رحمہ اللہ چی پینزش شکر دے دینا بیانی گی اول شکدار یا اہل الكتاب لما تحاجون فی ابراہیم او یو شکوہ گونتا کے ذکر کی دے شکوے یو صورت دارے دویم دارے ودت طائفتم من اہل الكتاب لو یدلونکم وما یدلون الا انفسهم دوشو دریم شک دارے وقالت طائفتم من اہل الكتاب دا دریم شک دے دریم شکو اغدارے او روز تو بیا دا دریم شکن سلورم شک شکوا شکوی دی سلورم شکوا دارا ومن اہل الكتاب من انتامنو بقنتارن او بیا پنزم دارا وان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب دا پنز شکوی را روانی دی دا پنجپیر شیخ رحم اللہ وی دا دے دینا دا صورت بل ایسا شروع کی گی چی پدے کے پنزل لف خباستو نبذکر کی دے یہودیانو سلورم سی پارا چی کل شروع شد آیا رکو تا دے دینا تر اغا پوری پنزل لف قبائح دی دا پکڑوں بے خباست تیراغی قل یا آل الكتاب تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم دا احبارو او دا رہبانو پا حل و حرمت کے اطاعتو دا ملانو او دا پیرانو پا حلال و حرامو کے بے دلیل منلو دا دون بنے خبر دا دا خباستون دا ای ذکر کی بیا یا آل الكتاب لما تحاجونا دا دی کار دارے چی غلط دلیلو نو پیش کی دا دی دلیل چی اغب غلطی دا سی پاغذے کے ومنگوائیو دا پنزل اس قبائح ببرابری گی یوشو یا اہل الكتاب سر یا اہل الكتاب اے کتابیانو لما تحاجونا فی ابراہیما ولی تاسو جگڑ کوئے پا بارد ابراہیم علیہ السلام کے جگڑ داوا چی یہودی دے یہودیانو وے عیسائی دے عیسائیانو وے مشرک دے مشرکانو وے دا خبر ہوں زکا غلط را وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد ندے نادل کرشو تورات او دا انجیل مگر دیر دمان رستو دا ابراہیم علیہ السلام نام اسی دا کار کی دیشی ابراہیم علیہ السلام سونا پخاطر شوی دے او یہودیت دا موسیٰ علیہ السلام نہ شروع شوی دے او عیسائیت دا عیسیٰ علیہ السلام نہ شروع شوی دے نو ابراہیم علیہ السلام سنگ یہودی موسیٰ علیہ السلام غلا پیدانو تورات ولا لاور کڈنو ډیر پخا ابراہیم علیہ السلام غا فسونه کاله مخ کیو نو دی یہودی سنگ شو او دی عیسائی سنگ شو خو دلیلو غلط تینو نو دا سی یو خبره چې دا غی نه دا شی معلومیږي نه به غلط لکه دا سی وطن په کتاب کې لیکلی دی وی په هدایت کې لیکلی دی چې مرزا مزر جان جانان بل لاس پسینه باندې کې خو دو یا بل یو مسله نه هدایت خو ډیر مخ کې تصنیف شوی دا او مرزا مدر جانان کو ڈیر رست راغل دے دا دلیلہ سنگر ابراہیم علیہ السلام ڈیر پخاطر شوے دے یہودیت شروع کی گئی موسیٰ علیہ السلام نا وما انزلت التورات والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون اے تاسو دا عقل نہ کار ناخ لے پچل چل کے وتا کما کلوے کہ غٹ کما کلے نو سیدا سیدے لن پیش کوے اس چل چل سکے چ سم ورتوی چ کما کلے ہا خبر شے انتم اولا تاسو دغ احمق خلق اے علامہ علوسی مانا رہا ہاولا الحمقا تاسو دغد خرطو کما کلے حاججتم فیما لکم بی علم چھ جگڑا کوئے تاسو فیما پائے سکے لکم بی علم چھ تاسو تا پاغی سنس علم شتا علامہ علوسی وی زن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود سنس خبر یہ یہودیان عیسائیانو سشرنگوں خورے دلے دی فلمت حاججون فیما لیس لکم بی علم نولی تاسو باسو نکوی و جگڑی کوی پای سکی لیس لکم بی علم چی نشتا تاسو تا پای باندی اس قسم لیلم چی اگر ابراہیم علیہ السلام ذات پاک دے داغ پا بارک چی تاسو باسو نکوی دا دے پا بارک خود تاسو تا اس قسم علم اگر نشتا دے اگر یو که خود رسن سو علم وو تفسیر قرطبی تا یو مسئلہ رو باسر دا وفی الآیت دلیل علی المنع من الجدال لمن لا علم له سڑی لدا پکار دی چھے اول لے علمو کی نبیار باسو نکی علمے ندے کڑے سند و سرنشتہ پارک شوے ندے اب باسو نے شروع کردی دی کتاب دی اردو مخی تیئے کرے ادا چل لے وغا چل لے وغا چل لے ادا چل لے اول نا علمو کا نبیار اس تو باسو نکوا کنا دا تے تفسیر قرطبی یو مسئلہ رو باسلی دا دوے مسئلہ تے دا رو باسلی دا چھے کم کسر تحقیق نشتہ ملا تحقیق عندہو اگر خبر نکی کم محقق نرے تحقیق نشکو لے دنگو تا نشکو دے دے ناغر پیو باس کے نرہ دانگی زکا آغا پا دے باس بانے پوئی دی نشی آغا گران بحث تے اول با تحقیق کے رستو با مسئلہ ذکر کے دا بم نکے مسئلہ شہر ماما کے تحقیق نو کڑے وہ زمان تحقیق بدل شنے لگ سبر برے کڑو کنا مسئلہ رستو کا تحقیق مخ کے کوا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے گی و تاسو نہ پوئے گی اللہ پوئے گی چھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ سوا تاسو نہ پوئے گی رضان نہ دروغ مو آئے چھے یہودی و عیسائیو اس پہ صلاح ہو رہی نتیجہ ریزلٹ آؤٹ کی گی ما کان ابراہیم یہودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما نو ابراہیم علیہ السلام یہودیان یہودی ولا نصرانیان ان عیسائی ابراہیم علیہ السلام یہودی نو ان عیسائیو وما كان من المشركين ان المشركان نسو ولكن كان حنيفا مسلما لكن وہ حنیفا کلق توحید مسلما موحد تفسیر جلالین اگر پ توحید بان کلق موحد انسان تیر چوی دے اتا تو خود شرک جالے کہ یہودیان یہ عیسائیان یہ کہ مشرکان یہ یو مسئلہ تے معلوم شوا مسلمے رچا پ مقابلہ کی ہوئی مسلمے دے مشرک پ مقابلہ کی ہوئی مسلم دے یہودی پہ مقابلہ کے ہوئے مسلم دے عیسائی پہ مقابلہ کے ہوئے بعد خلق دا سوی چھے نہ حنفی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی ما ز محمدی ما ز محمدی ما دا محمدی کے دل دا حنفیت قسم گنی چھے گنے محمدی شوی نہ حنفی بنی اور حنفی محمدی نہ شکل